चांद में भी दाग से सिंगर राहुल शर्मा कहना एंड राइटर नवीन कुलानिया एंड नीतू खतरा और बड़ा विक्रम लडवाल। कई दिन में देखी से तू बोल तेरा के हाल से, कई दिन में देखी से तू बोल तेरा के हाल से, क्यों कर कह दियो चांद तने उस चांद में भी दाग से, क्यों कर कह दियो चांद तने उस चांद में भी दाग से, चांद में भी दाग से, चांद में भी दाग से। बिल्ली बरगी आग तेरी और मारनी सी चाल से, बिल्ली बरगी आग तेरी और मारनी सी चाल से, सिंपल साड़ी सूट में तू लगे लाजवाब से, लाजवाब से, क्यों कर कह दियो चांद तने उस चांद में भी दाग से, क्यों कर कह दियो चांद तने उस चांद में भी दाग से। चल मटकनी चल से ना गंसी चोटी हल्ले से, तेरे गाल गुलाबी पैरन मेरे जिम में जिसा खाले से, और सुंदर बाला कर की चाला लेरी रूप निराला से, बस तेरी कतर मर जानी मैं जपू राम की माला रे, आज राम बिराजी हो जागा जो आ जागी तू रात में, जिंदगी बनना भूलेगी रे इसी मुलाकात ने, इसी मुलाकात ने। मिट्टी मिट्टी पत्रियों नख रखा माल से, मिट्टी मिट्टी पत्रियों नख रखा माल से, चल से जीव जल के तू काल ले पहचान से, काल ले पहचान से, क्यों कर कह दियो चांद तने उस चांद में भी दाग से, क्यों कर कह दियो चांद तने उस चांद में भी दाग से, चांद में भी दाग से, चांद में भी दाग से। सोची कोनी थी जो बात तेरे में वो खास से, सोची कोनी थी जो बात तेरे में वो खास से, कन्ने बैठे ले जाना ना बीन का यो ख्याल से, बीन का यो ख्याल से, क्यों कर कह दियो चांद तने उस चांद में भी दाग से, क्यों कर कह दियो चांद तने उस चांद में भी दाग से, चांद में भी दाग से।